Vår neste gjest I studio I dag en mann som påstår at han elefanttemmer. Stemmer dette, Beinhard Fruke? Ja, det stemmer. Og hvordan har det gått frem for å temme disse elefantene? Vel, når man temmer elefanter det viktig å gå både frem og tilbake. Nei, jeg tenkte nærmest på fremgangsmåten, Fruke. Måten jeg går frem på? Altså, ja. Jo, ofte litt snikende sammenkrykning der, da. Altså, Nei, altså, jeg mente, hvordan har de klart å temme disse elefantene? Vel, hvis de har en elefant her I studio, så skal jeg vise dem nå med en gang. Elefant I studio I spennende gæren. Det ikke plass til en elefant her. Det klart det plass til en elefant her. Jeg har jo 14 elefanter hjemme I stua mi. 14 elefanter I stua deres? De I bur, selvfølgelig. Ja, selvsagt. Men Fruke, si meg, hva slags elefanter det egentlig de har temmet? Ja, det de vanlige, de gule med litt blått på nebb og spraglete vinger. Vinger og nebb? Ja, jeg har til og med lært dem å snakke, ja. Fruke, de tenker ikke på ondulater, da? Nei, aldri. Minst mulig I hvert fall. Ja, riktig nok har jeg grepet meg selv og tenker på dem av og til, men da sier jeg bare, fy, nei, tenk på noe annet, tenk på noe koselig, tenk på elefanter, sier jeg. Ja, nei, jeg mener altså, det ikke ondulater de har temmet I stedet for elefanter, altså? Nei, de gal, ondulater jo livsfarlige, de har jo horn I panna og panser på ryggen og veier flere tonn. Nei, det har de ikke, det neshorn som har det, Fruke. Neshorn, nei, det et instrument. Instrument? Ja, sånn som har blåst med nesen. Nei, ærlig talt, Fruke, de har jo kommet hit fordi de har påstått at de elefanttemmer. Ja, det stemmer. Ja, men det de har beskrevet for oss at de har temmet, det jo en ondulat. Nei, det en elefant. Ja, men de må da kunne se forskjell på en 4 meter høy elefant og en liten ondulat. Ja, det kan jeg vel. Ja, har de en sånn elefant med dem da? Ja, det har jeg. Rett utenfor sånn etterblikk. Ja, for, Dumbo! Får vi se, da. Dumbo! Kom inn, Dumbo! Dumbo! Dumbo, kom på plass! Dumbo! Ja, vi beklager at vi mistet kontakten med Studio A. Det skyldes en 4 meter høy ondulat.